سورة النمل، سورة النمل کا ما قبل کے ساتھ ربط اسمی، سورة الشعراء بھی مذکور تھا کہ یہ کلام شاعرانہ نہیں ہے. اب سورۃ النمل میں ذکر کیا جائے گا کہ نمل کا حال دیکھو، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غیب دان نہیں ہیں. جب غیب دان نہیں تو برکات دہندہ بھی نہیں. نمبر دو، رب کے معنوی سورۃ الفرقان میں دعوی تبارک پر دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے، اور سورۃ الشعراء میں دلائل عقلیہ بیان ہوئے. اب سورۃ النمل میں چار قصوں کی صورت میں دعوی تبارک کی دو علتیں بیان کی جائیں گی. دعوی تبارک کی دو علتیں، بیان کی جائیں گی، یعنی غیب دان اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں اور کار ساز. جب غیب دان اور کار ساز کوئی نہیں تو برکات دہندہ بھی کوئی نہیں. دو واقعات حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان سے غیب دانی کی نفی میں، اور دوسرے دو واقعات حضرت صالح اور لوط علیہ السلام سے نفی تصرف پہ بیان ہوں گے. اس کے بعد قل الحمدللہ سے نتیجہ ذکر ہوگا. دوسرے دو قصوں کا لف نشر غیر مرتب کے طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات القرآن وکتاب مبین. تلک آیات القرآن، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی، یہ تمہید مع ترغیب ہے، ان کا آیات القرآن میں قرآن کا لفظ معرفہ ہے اور کتاب مبین نکرہ ہے. اس پر سوال ہے کہ اس سے پہلے ایک مقام پہ آ چکا ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہاں بلا؟ سورۃ الرعد میں، ہجر، ہاں سورۃ الہجر میں. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، جہاں پر سوال ہے کہ یہاں کتاب کو نکرہ ذکر کیا گیا اور دوسرے مقام پہ قرآن کو نکرہ ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اور کتاب کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے فاعتبار علمیت، کتاب بھی علم ہے قرآن کا اور قرآن بھی علم ہے قرآن کا، اور دوسری حیثیت ہے فاعتبار صفات، فاعتبار صفات قرآن بے معنی مقرب ہو کر یا قرآن کارانا صحیح سے، صفت کے معنی میں جہاں صفت والا معنی مراد لیا گیا ہے وہاں قرآن کو نکرہ ذکر کیا گیا، اور کتاب سے جہاں علمیت والا معنی ہے وہاں کتاب محرف باللام ہے، معرفہ ہے، اور جہاں قرآن کو بطور علم کے مراد لیا گیا تو وہاں پر قرآن معرفہ ہے. تو سورۃ الحجر میں قرآن پاک کو بطور صفت کے لحاظ کیا گیا اور کتاب کو بطور علمیت کے. اس سورۃ النمل میں قرآن کو بطور علمیت کے اور کتاب کو بطور بصب کے، اس لیے کتاب یہاں پر نکرہ آئی اور القرآن یہ معرفہ. تلک آیات القرآن، یہ تلک کا اشارہ بودھ رتبی کے لیے ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں. علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو للاشارت الی بعد المنزلۃ فی الفضل والشر، تلک کا اشارہ بھی منزل اور شرف رتبہ کی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے، اور آیات القرآن و کتاب مبین، یہ کتاب کی تنوین بھی تعظیم کی ہے. اب یہاں پر یہ بات ہوئی کہ کتاب مبین سے کیا مراد ہے، کتاب مبین سے کیا مراد ہے، یہ ایتے ہیں قرآن کی، تلک سے مراد تو یہ سورت ہے، اور آیات القرآن بھی سمجھ آ گئی. کتاب مبین کیا ہے اور کتاب مبین کی، تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے کتاب مبین سے، اور اس کو مبین اس لیے کہا دیا کہ متعلقہ ملائکہ اس کو دیکھتے ہیں، ملائکہ جو اس کے متعلق ہیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ قول ضعیف ہے، ضعیف بھی نہیں بلکہ اضعف ہے. جہاں کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے اور القرآن سے مراد بھی قرآن ہے، جس کو کہا جاتا ہے اطف الصفت علی الصفہ، صفت کا صفت پر ادب. بعض نے کہہ دیا کتاب مبین سے مراد پرانی کتابیں، ان کی آیات آ رہی ہے، لیکن صحیح بات میں نے بتا دی کہ باو عاطفہ ہے اور یہ تغایر بالوصفین ہے، دو وصفوں کا تغایر ہے اور صفت کا صفت پر عطف کیا گیا. قرآن سے مراد بھی یہی بین الدفعتین اور کتاب مبین سے مراد بھی یہی قرآن ہے. تاکہ مبین کہ وہی دو معنی لازم متعدی جو بار بار پڑھ چکے ہو. اوپر لکھا ہے آپ کے پاس ایک فائدہ کہ اشارہ ہے کہ اس میں کچھ مضامین اگلی کتابوں کے ہوں گے اور کچھ مضامین کسی امت کے. یہ اشارہ خود ہی سمجھ لینا، میں نے جو مانا کیا اس پر یہ اشارہ نہیں بنتا. حتف صفت کا صفت پر، ہاں پھر یہ سب ہے کہ کتاب مبین سے مراد دوسری کتب بھی جائیں، پھر ہم لے ہی نہیں رہے. کتاب مبین ہدا و بشرا، ہدا نری رہنمائی ہدایت ہے، و بشرا للمؤمنین ہدا بمعنی ہادی، و بشرا للمؤمنین اس کے دو مطلب ہیں. ہدا کو یا لگاؤ للمؤمنین کے ساتھ دونوں کو، ہدایت بھی اور خوشخبری بھی مومنین کے لیے ہے. ایک جس پر اشکال ہوگا کہ قرآن تو ہدا للناس ہے، یہاں پر ہدا و بشرا للمؤمنین یہ ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے ہے، یہ تو خاص ہو جائے گا. اس کا جواب معروف پڑھتے آئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس سے نفع ایمان والے اٹھائیں گے، منتفعین اور نفع اٹھائیں گے ایمان والے. یہ ایک. دوسرا کہ ہدان کو للمومنین کے ساتھ نہ لگاؤ، ہدان کو رکھو مطلق اور بشرا کو لگاؤ للمومنین کے ساتھ. امانا ہوگا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، للناس ہدایت عام ہے، اس کا متعلق نہیں صرف للمومنین، بلکہ ہدایت عامہ ہے اور خوشخبری صرف ایمان والوں کے لیے ہے. بشرا للمومنین اور ہدایت عامہ، اس معنی پر اشکال کوئی نہیں. دوسرے معنی پر اشکال اور اس کا جواب دینا ہوگا. اور مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ ہدایت کی زیادہ ضرورت ہی کافر کو ہے. مومن تو ویسے ہی ہدایت یافتہ ہے. تو ہداؤں و بشرا للمؤمنین، اوپر دو لفظ لکھے ہیں، ہدا پر علما اور بشرا پر عملا. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی قرآن میں غور کرے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. علمن کا یہ مطلب ہے کہ علم کے اعتبار سے ہدایت، کوئی انابت کے ساتھ قرآن کریم میں غور کر لے مسئلہ سمجھ جائے گا. وبشرا، اور اگر اس کا عامل بن جائے تو وہ جنتی بھی بن جائے گا، بشرا کامیاب بھی ہو جائے گا. وبشرا للمؤمنین الذین، صرف ایمان کا دعویٰ نجات کے لیے کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ایسا ایمان ہے جو پھلدار ہو، جس کا کوئی نتیجہ ہو، صرف دعویٰ ہو مباحد ہوں اور عمل کوئی نہ ہو، تو ایمان بلا عمل یہ شجرہ بلا ثمر ہے، ایسا درخت ہے جس پر پھل نہیں، اور ایمان با عمل، یہ شجرہ مثمرا اور وہ پھلدار درخت ہے. اس لیے الذین یقیمون الصلاۃ نے عمل کا ذکر کیا کہ بشرا للمومنین، یہ مومنین کے لیے بشارت ہے. لیکن کون سا مومن؟ مومن کون سا؟ مومن با عمل، جو ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. اور اعمال میں سب سے مقدم نماز ہے، لیکن نماز فرض ہوتی مسلمان پہ. حضرت معاذ کی وہ حدیث جو ہے مشہور، کہ یمن کی طرف آپ نے بھیجا بخاری مسلم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو حکم دیا کہ وہاں آپ ملیں گے اہل کتاب قوم ہوگی، اور سب سے پہلے ان کو دعوت دے ایمان کی اور توحید والا مسئلہ سمجھا. ان اسلم، اگر وہ اس کو مان لیں، قبول کر لیں، پھر ان کو نماز کی دعوت دے. نبی کریم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ ایمان کی دعوت ہے، اور ایمان کے بعد نماز کی دعوت ہے اور اعمال کی دعوت ہے. لیکن آج کم الٹا ہو گیا، لوگوں نے دعوت کو اعمال کے ساتھ خاص کیا، حالانکہ دعوت کا لفظ عمل پر بولا ہی نہیں جاتا. دعوت ہوتی ایمان کی ہے، اور جو اعمال کی محنت ہے اس کا نام ترغیب اور ترغیب ہے. ترغیب ہے، اعمال کی ترغیب ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو نماز کی طرف لاتے ہیں تو آپ ترغیبی ہیں، تبلیغی نہیں ہیں، ترغیب بھی ہے. اور کسی کو ڈاکے چوری سے ڈراتے ہیں تو آپ ترغیبی ہیں، تبلیغی نہیں. اگر شرک سے ڈرایا، بدعت سے ڈرایا، توحید اور سنت کی طرف لایا تو آپ توحید، آپ تبلیغی بھی ہے، توحیدی بھی ہے. تو اصل تبلیغ کس کی ہوتی ہے؟ دعوت. اور تبلیغ نام ہے ایمان کی دعوت کا. اور جہاں عمل کے ساتھ ترغیب ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو. اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے رعایت جمیع حقوق ہا، نماز کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہیں. جو حقوق ہیں، حقوق میں وقت پہ پڑھنا، یہ بھی اقامت میں ہے. جماعت سے پڑھنا، یہ بھی اقامت صلات سے ہے. طہارت کاملہ سے پڑھنا، یہ بھی اقامت صلات سے ہے. اور صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھنا، یہ بھی اقامت صلات سے ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی مصلی پہ کھڑا ہو پیچھے امام دے اللہ اکبر، یہ نہیں. امام صحیح، امام صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھنا، یہ بھی اقامت صلات سے ہے. اگر امام کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ نماز نماز نہیں. یہ لوگوں کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ جیسا کوئی کھڑا ہو جائے مصلی پہ پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ امام کے کپڑے پلیت ہوں نماز نہیں، امام کا جسم پلیت ہو نماز نہیں، اور امام کا پورا وجود نجس مشرے کو، تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اقامت صلاۃ سے ہے. اگر صحیح العقیدہ امام نہیں ملتا، اکیلا نماز پڑھے گا، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. ہاں، اور اگر غیر صحیح العقیدہ، یہ ہمارے پشتوں والے ساتھی بالکل نہیں خیال رکھتے، باقی تو کچھ نہ کچھ تکڑے ہیں. ادھر جو ہم دیکھتے ہیں ارد گرد پشتوں والے، وہ کہتے ہیں چلو جیسا جیسا بھی اللہ اکبر، ڈیوٹی پوری کر دی. یہ نہیں، یا ڈیوٹی نہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے, اور اقامت صلات میں جتنی شرائط صلات کی, امامت کی, وقت کی, طہارت کی, اور فرض ہیں, واجب ہیں, ارکان میں تعدیل ہے, سب کچھ آ گیا ہے. جو قیمون الصلاہ, کہ وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو تمام حقوق کی رعایت کر کے, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور دیتے ہیں زکات. زکات پر ہوئی بات ہے جو بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہاں زکات سے مراد زکات قلبی ہے, دل کی زکات ہے. زکات تو زکات کیوں کہتے ہیں کہ اس سے مال پاک بنتا ہے, جب مال بڑھتا ہے نماز سے ہو تو دل کی زکات, دل پاک ہوتا ہے توحید سے, لا الہ الا اللہ, یہ دل کی طہارت ہے. اگر لا الہ الا اللہ کا معتقد ہے, یعنی دل میں لا الہ الا اللہ ہے, اس کا دل پاک ہے, ورنہ یہ پلیت ہے. فیؤتون الزکاۃ, نیچے لکھا ہے اصلاح عقیدہ, عقیدہ درست رکھتے ہیں, یعنی اوپر مومنین میں بھی اس کا ذکر تو آ چکا ہے ایمان میں, تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیر. مومنین میں تمام مؤمن بھی جیتے, تمام مؤمن بھی جن کے ساتھ ایمان لانا ہے, مثلا توحید ہے, نبوت ہے, ختم نبوت ہے, ملائکہ ہے, تقدیر ہے, قیامت ہے, اور مبدا معاد کے تمام مراکز وہ مومنین میں آ چکے ہیں. لیکن یہاں دو چیزوں کو خاص کر کے ذکر کیا, جو اتون سکاتا توحید کو, اور بالآخرت ہم یو کے دور, آخرت کے عقیدے کو, قیامت کے عقیدے کو. اس کی وجہ یہ ہے تخصیص بادت تعمیم کے کچھ فوائد ہوتے ہیں, پہلے عام ذکر کرنا پھر خاص ذکر کرنا. تو توحید جو ہے یہ اشرف العلوم ہے, اور اشرف العقائد, تمام عقائد سے اشرف اور اعظم عقیدہ توحید کا ہے. اس اور آخرت کا عقیدہ یہ اہم العقائد ہے, اہم العقائد ہے. توحید میں شرف زیادہ ہے, اور آخرت کی عقیدے کی اہمیت, اور جہاں پر صرف عقیدے کے طور پہ بھی ذکر نہیں کیا, کیونکہ نور کے طور پہ ذکر کیا. ایمان اور ایمان میں فرق ہے. ایمان کی صورت میں مومن بھی, جس چیز پر ایمان ہے, مومن بھی کا استحضار ضروری نہیں, لیکن ایقان کی صورت میں جس چیز کا ایقان ہے اس کا ذہن میں حاضر ہونا اور استحضار ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ مومن بھی اللہ پر ایمان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہمیں یاد نہیں. یا اسی طرح اور بھی بہت ساری ملائکہ پر ایمان ہے, لیکن ملائکہ ہر وقت ہمیں یاد نہیں, استحضار نہیں. اور آخرت کے ساتھ ذکر کیا یوں کے دور, مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں آخرت کا ان کو استحضار رہتا ہے اور فکر رہتی ہے, اور ہر جو کام بھی کرتے ہیں وہ آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں, اور آخرت کا استحضار ایسا ہے کہ مومن بھی کا تو ظہور ہو جاتا ہے, لیکن آخرت ان کے ذہنوں سے ظاہر بھی نہیں اور جاتی نہیں. ہر وقت فکر آخرت کی ہے, ہر وقت کوئی کام بھی کریں گے سب سے پہلے ان کی نظر آخرت پہ ہوگی کہ قیامت کے دن یہ میرے لیے کام وبال تو نہیں بن جائے گا, نقصان تو نہیں بن جائے گا. جی اب ذرا دیکھو, الذین یقیمون الصلاۃ, سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ ذکر نماز کا ہے, مراد تمام اعمال صالحہ ہیں. جہاں پر چونکہ اہم فرض کو ذکر کر دیا گیا, اور باقی جتنے ہیں وہ اس کے ضمن میں آ گئے. فیؤتون الزکاۃ، اور دلوں کو پاک رکھتے ہیں اور گرم رکھتے ہیں مسئلہ توحید سے، وہم بالآخرہ، اور وہ آخرت کے ساتھ، ہم یو کے دور، وہ ایکان کے درجے کا ایمان رکھتے ہیں. فرق میں نے بتا دیا، ہر کام میں آخرت ملحوظ ہوتی ہے جہاں ان کی نظریں پڑتی ہیں. اسی لیے آپ سلف کے واقعات پڑھیں گے، ہیں بعض ایسے اکابر سلف صالحین میں گزرے، مسجد سے نکلے اور پکوڑے کی دکان سے گزرے، پکوڑے اور سموسے. ہم اگر گزریں تو ہم بھی کچھ اندازہ کرتے ہیں، سموسوں کی خوشبو، پکوڑوں والی خوشبو اور نظارہ، لیکن وہ دکان سے گزر کر بے ہوش ہو گئے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں سلف میں، بعد میں جب ہوش آیا پوچھا گیا تو وہ بے ہوش کیوں ہوئے، کہتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ آگ جیسے ان کے نیچے جل رہی ہے تو جہنم کی آگ کو کیسی سخت ہوگی. یہ صرف سوچ سوچ کا فرق ہے. آج تو تصور آخرت اور فکر آخرت، ایکان چھوڑو، ایمان بھی بہت کم رہ گیا، اور لوگ ایسے دنیا میں ان ہمیں ہو گئے، لوگوں کو چھوڑو مولوی، علماء، قرآن حدیث پڑھنے والے، یہ ایسے آخرت سے غافل اور بے خبر ہو گئے کہ ایکان تو چھوڑو، ایمان پر بھی خطرہ لگتا ہے. یہ ایسی دنیا دنیا دنیا، ورنہ پہلے ہمارے ماحول، ہمارے اسلاف تھے کہ ان کے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہوتے، آخرت کی فکر ہوتی، اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے چولہے کے تذکرے، سوچے ہوئے تذکرے. اور آج دیکھے مجلسوں میں وہاں تذکرے ہوتے آخرت کے، اور آج تو مسجد میں بھی بہت کم تذکرہ ہوتا ہے آخرت کا، مجالس چھوڑو. اور جہاں پر بھی ہے ساری دنیا پیسے کے پیچھے لگی ہے، ماضیت کی دوڑ ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی طرح لاکھ پتی بن جاؤں، اور لاکھ تو آج کل بالکل کم کے برابر ہے. جو کتنے ہیں وہ کہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، جو کروڑ ہے وہ کہتا ہے میں ارب بن جاؤں، جو ارب ہے وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے میں کسی کم از کم میرے نیچے چھ سات ملک ہونے چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں میں امریکے والوں کا نوکر بن جاؤں. ہر بندہ چکر میں، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ قرآن بشرا للمؤمنین، کہ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو پہلے تو عقیدہ صحیح ہے، پھر اعمال صالحہ ہے، پھر وہ یؤتون الزکاۃ، اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں بالخصوص شرک سے، اور باقی بیماریاں بھی ہیں ضمن بخل، دل کی بیماری ہے، کینہ، حسد، عجب، کبر، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، تو ان سے بھی پاک ہونا ضروری ہے. وہم بالآخرہ، اور وہ ساتھ آخرت کے، ہم چوکے دور، استظہار ہے ان کو، اور ان کے ہر کام میں ملحوظ ہے فکر آخرت. ان الذین، زجر ہے، اب ذرا سمجھنا ہے، یہاں تو یوں کے نور فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، زینا لہم اعمالہم، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون، پس وہ یترددون و یعتدون انہم یوسنون. یعمہون کا معنی ابن جریر میں کیا، یترددون، یتحیرون، یترددون و یعتدون انہم یوسنون. وہ یعمہون اندھے بنے ہوئے ہیں. عام کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب نے ام کا معنی کیا، کہتا ہے کہ التردد من التحیر، جو حیرانگی کی وجہ سے تردد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الاما، اما اس سے ہے یا امہون، وہ متردد ہے، سرگردان ہے، چین نہیں، سکون نہیں، حیرانگی کی وجہ سے ایسے متردد ہے کہ سکون و اطمینان طلب ہے، کوئی چیز بھی ان کو نصیب نہیں، یا مہور، اور آپ کے ہاں معنی لکھا ہے کہ وہ سرگردان ہے اس جہل مرکب میں، جہل مرکب کس کو کہتے ہیں، آدمی ہو بھی جاہل اور اپنی جہالت کا احساس بھی نہ ہو، وہ بھی غلطی پہ اور غلطی پہ یوں ڈٹا ہو کہ بس پکا ہے کام ہے صحیح، وہ جہل مرکب، ہاں بھائی جا محول. اب ذرا سمجھو بات، یہاں دو مسئلے سمجھنے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زین لا لہم، قرآن پاک میں تزہیر کی نسبت دوسرے مقام پر شیطان کی طرف ہے، زینا یہاں تزہیر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے، زین لہم شیطان ہو آماد ہم، آج میرا خیر ناشتہ نہیں ملا بزرگوں کو، ہاں یہ بھی نہیں نکل رہی، یہ بھی ہڑی ہوئی ہے، مطلب جھوٹ فرمایا، جھوٹ والی چیز تھی. اچھا جی دیکھو، سینا ہم نے مزین کر دیا، جہاں کے ذکر ہے کہ ان کے اعمال کو ہم نے مزین کر کے دکھایا، جبکہ دوسرے مقام پر سینا لہم الشیطان، کہ یہ تزویر کرنے والا شیطان ہے، تو اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی فعل ہے تزویر، جس کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہے اللہ تعالی کی طرف بھی ہے. اب کوئی بریلوی ہو تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ذاتی ہے، شیطان کی طرف عطائی ہے، خوب زمانے کا وہ کہے گا ذاتی عطائی، ذاتی عطائی نہیں. اب بات سمجھو، شیطان کی طرف نسبت ہے تحسیت سبب کے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے بحثیت مسبب کے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، شیطان کی طرف نسبت ہے بحثیت سبب کے، کہ کس تزہیر والی گمراہی کا سبب شیطان ہے، لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ. اس لیے تیل کی نسبت کبھی سبب کی طرف ہوتی ہے، کبھی مسبب کی طرف ہوتی ہے، ایک یا الفاظ سے دیگر، تیل کی نسبت کبھی موجد کے لیے ہوتی ہے، موجد کی طرف، موجد کی طرف، اور کبھی کس کی طرف ہوتی ہے، قاسم کی طرف، شیطان کی طرف لحاظ قسم کے ہے، اور اللہ تعالی کی طرف نسبت و اعتبار ایجاد کی ہے. بات ہوئی ہے سبب، مسبب کہہ لیں یا ایجاد و قسم کہہ لیں، اس لیے دونوں فعل ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت معنی اور ہوگا، اور شیطان کی طرف نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا. اور مسئلہ الہ میں نے پوری وضاحت کر دی کہ صرف خاصان الہی کے لیے ایسے لفظ نہیں آئے کہ اللہ پر بھی اطلاق ہو، ان پہ بھی اطلاق ہو، بلکہ ایسے الفاظ شیطان کے لیے بھی آئے ہیں کہ شیطان پر بھی اطلاق ہوتے ہیں، رحمان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن معنی جدا جدا ہے. یہ صرف مشاکلت موافقت فی اللفظ جس کو بولتے ہیں پوری وضاحت ہو چکی ہے. بعض حضرات نے یہاں اعمال سے مراد ان کے اعمال صالحہ لیے، اعمال بد نہیں لیے، حضرت حسن بصری وغیرہ وہ کہتے ہیں اعمال ہم سے مراد اعمال صالحہ ہے. اب ذرا توجہ فرماؤ, اعمال صالحہ ہوں تو پھر تزین کا کیا معنی؟ زینا لہم اعمالہم, مزین کیا ہم نے واسطے ان کے اعمال صالحہ. اہم یا مہول بس وہ جالے مرکب گرفتار, مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کے بغیر تو عمل صالح کام کا ہے نہیں. وہ عمل صالح کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, حالانکہ عمل صالح سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. وہ بزرگوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس نماز روزہ حج زکات اکثر لوگ آ جاتے ہیں, تو ان سے اگر پوچھا جائے نا عقیدے کی بات کی جائے, وہ کہتے چھوڑو جی, چھٹو جی مولویاں دے مسئلے, چھوڑو جی اب نماز اللہ اللہ کی دیا, نماز پڑھی جا. اللہ فرماتے سیدنا عقیدہ ایمان نہیں تو ان کے صالح اعمال, یہ بھی دھوکا ہے. نیک اعمال کرنا یہ بھی ان کے لیے دھوکا بن گیا, اور وہ ایسے جالے مرکب ہیں, ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ ہیں بھی سرگردان لیکن اصلاح عقیدہ کا سوچتے نہیں, عمل پہ عمل کیے جاتے. تو نرا عمل پہ عمل کرنا صالح یہ تو دھوکے کا سامان ہے. جب تک ایمان نہیں, پہلے ایمان بنانا ہے. لیکن تحقیق کی بات ہے کہ یہ معنی مرجوع ہے, یہاں بن نہیں رہا ایسے کون آ گیا قلعہ کے ساتھ. لیکن جہاں پر یہ بات نہیں بنتی, یہاں پر بات وہ پہلے والی ہے جو میں نے بتا دی. اور یہ آیت ہے وہ سورۃ الکاف میں آیت کریے کہ یا تبون انہم قل هل ننبئکم بالابصرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یا تبون انہم یحسنون صنعا. یہ ہے فرمایا کہ میں بتاؤں نہیں تمہیں کہ جن کے پھر اکثر ہی بالکل گھاٹے میں کوئی نفع نہیں اور اعمال کے اعتبار سے بالکل تباہ اور خاسر ہیں, وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. اس کے بھی دو معنی ہیں, ایک یہ کہ سعیهم سے مراد ان کے اعمال اور محنت ہے آخرت کے متعلق, لیکن وہ محنت غلط ہے. ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, وہ جو آخرت کے اعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں برباد ہو گئے, اور وجہ وہاں پر بھی ایمان نہیں. یا سبون انا جو سے نونا سنا, وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں, بدعت حسنہ کر رہے ہیں. جو سے نونا سنا ہے یہ بدعت حسنہ ہے, وہ یہ بدعت حسنہ سمجھتے رہے اور ضل سعیهم سب کچھ برباد ہوا. اور دوسرا ضل سعیهم ان کی محنت کا مدار دنیا کی محنت رہی. برق شام میں صبح بیٹھا, ایک بجے تک کام کیا, نہ نماز نہ روزہ نہ آخرت نہ خدا نہ رسول کچھ بھی نہیں. ٹرک کی ڈرائیونگ کی 24 گھنٹے میں 12, 13, 14 گھنٹے ڈرائیونگ کر رہا ہے, اور پھر بتا رہا ہے میں نے یوں ڈرائیونگ کی, یہ کیا وہ کیا, یہ سمجھائے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری محنتیں ختم ہو گئی, جس کی گئی محنتیں, اس نے راستے سے ہی اختیار نہیں کیا. اصل راستہ تو تھا محنت, دنیا میدان تھا آخرت کی محنت کا, اور یہ لگا ہوا ہے بیچارہ ہے نا مصروف, لوگ بڑے مصروف ہیں کارخانوں میں, اور سکول کالج والوں سے پوچھو وہ بھی بیچارہ سکول سے فارغ ہوگا, سب ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہے, وہ جائے گا علم سپلائی کرنے ٹیوشنوں پر. امام مسجد سے پوچھو, ایک امام میں امام 5 نمازیں مسجد میں پڑھانی ہے, تقریباً 250 فی صلاح فی نماز وہ بنتی ہے, حساب لگایا جائے. اور باقی پورے روڈ کے جتنے ارد گرد گھر ہیں سب میں علم سپلائی کرنا ہے, ہاں ٹیوشنوں پر اتنا مصروف ہے بیچارہ، یہ سارے کسی کا فرض ہے. سینا لہم اعمالہم، انہیں احساس بھی نہیں کہ زندگی فرض کی مانگ بگڑ رہی ہے، لیکن کام کیا شروع کیے فرصت ہی نہیں، اور ان کا فائدہ بھی آخرت کے لحاظ سے نہیں. مزین کر دیا ہم نے ان کے لیے، اور اگر آپ ان کے پاس بیٹھ کے پوچھیں ایسی ڈینگے ماریں گے کہ دماغ ٹکرا جائے گا، اور اپنی قابلیتیں بیان کریں گے. میں نے یوں کیا، میں 18 گھنٹے، میں 2 دن گاڑی چلاتا رہا، فلاں چلاتا رہا. یہ کمال سمجھ رہا ہے، یہی ترکیب ذکر مالک. ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال. بہم یا محل، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی تعبیر، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال مشرے کا نا، اعمال مشرے کا نا، بابے کے نام کی دیکھ چڑھائی اور طواف کیا، قبر کی مٹی پھاڑ کے آ گیا، اور زنانیوں کو نوراتے بٹھا کے آ گیا. کہتے بچہ نہیں تھا، نوراتا بیٹھی ہے، تو بابے کی مہربانی ہے. بابے کی مہربانی تو نہیں ہے، یہ اوپر جو مجاور رہتے ہیں ان کی مہربانی ہے. یہ جو نوراتا بیٹھ کے آئی ہے، بابا بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا، البتہ یہ جو سانڈ ہے ان کی مہربانی ہے. نو راتیں وہاں گزار کے آئے دربار پہ، اور آپ کی بچہ نہ ہو تو حال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ آپ تو اسباب کام ہے. اچھا اب ذرا دیکھو، یہ اعمال مشرکانہ، یہ جو مشرک کرتے ہیں سیدنا، اس کو بڑا نیکی سمجھتا ہے، اس سے بھی خوش ہوتا ہے. مرشد نے میری بیٹی اور میری فلاں کو ہاتھ لگایا، ماشاءاللہ جہنم حرام ہوگی. وہ صرف ہاتھ لگانے پہ جہنم، آپ کو پتہ نہیں لوگوں سے آپ ملے کتنا فخر سمجھتے ہیں نا، حضرت صاحب کا وجود لگی ہے. ہمارے ایریا میں ایک جگہ پہ حضرت صاحب آئے، تو انہوں نے حضرت صاحب کو بڑے برتن میں غسل کرایا، اور جو غسل کا پانی تھا وہ شادی والی سالن میں ڈالا. کیوں؟ تبرک کے حضرت صاحب کا. یہ مشرک کو آپ جانتے بھی ایسے خبیث ہوتے ہیں، بد فطرت اور خبیث الفطرت، کہ ان کا کوئی حال نہیں. زینا لہم، اور جس کو یہ کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہ اعمال ہیں. اعمالہم فہم یعمہون، وہ اس میں ہیں بھی ششتر، پریشان اور لا ادریے بنے ہوئے، جانے مرکب ہیں، متردد ہیں، خود بھی اطمینان نہیں. اطمینان کیا ہو؟ اطمینان تو ملتا ہے توحید کے ساتھ. یہ ہے اصلوہا ثابتن وفرعوہا فی السماء، باقی جو شرک بدعت کی باتیں ہیں وہ دل میں اترتی نہیں ہے، اوپر اوپر جاری ہے. یا محول اولئک الذین لہم سوء العذاب، اولئک شہید ہو گئے، الذین لہم جن کے لیے ہے العذاب سب سے برا عذاب. سوء العذاب، سوء العذاب کے دو معنی لکھے ہیں، ایک تو بادری کا دنیا میں، لیکن یہ قول مرجو ہے. یہاں سوء العذاب سے مراد ہے قبر کا عذاب. سوء العذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ مجھے بولو، پہلے لوگ کہتے ہیں تم منکر ہو. سول عذاب سے مراد کیا؟ قبر کا عذاب. اس کی دلیل آگے آ رہا ہے، تو ہم پھر آخرت ہم الاکثر، آخرت کو جدا کر کے ذکر کیا، تو آخرت میں وہ نقصان اٹھائیں گے. اس سے پہلے آیا سول عذاب، یہ برا عذاب ہے ان کے لیے، اور یہ برا عذاب عذاب قبر، عذاب دوزخ ہے، جو آخرت سے کرنے کے بعد اور آخرت سے پہلے کے زمانے کی تکلیف اور عذاب ہے, اس کو برا عذاب کہا گیا. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ, اور وہ آخرت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اکثرون, یہ خسارے کا لفظ بار بار آ رہا ہے. خسارہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دکاندار ہو یا زمیندار ہو, وہ کچھ سرمایہ لگاتا ہے, اصل سرمایہ. دکان پنجابی والے کہتے ہیں بوڑھی, اصل بوڑھی, اور وہ اصل سرمایہ, اس سے وہ آگے تجارت کرتا ہے. اسی طرح زمیندار وہ بیج ڈالتا ہے, اصل بیج گندم, ایک بوری کچھ وہ گندم ڈالی زمین میں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب فصل آتی ہے یا تجارت کا تجارت مال بک جاتا ہے تو دکاندار بیٹھ کے حساب کرتا ہے, اور حساب یہ ایک ہوتا ہے نفع کا نہ ملنا, اصل پوری واپس آ جائے, اصل سرمایہ پونجی, اور نفع نہ ہو, اس کو خسارہ نہیں کہتے. اس کو خسارہ نہیں, خسارہ یہ ہے کہ نفع سمیت وہ پوری بھی گل ہو جائے. نفع تو دور کی بات, جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی. زمینداروں سے پوچھو تجھے کہتے ہمیں بیج بھی نہیں بچا, ایسی تباہ ہوئی فصل کے بیج بھی نہیں بچا, اور اس کی اصل ہی نہیں محفوظ رہی. تو خسارے کا مطلب یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی اخترون ہیں, ان کے سطح چھوڑو ان کی پوری تباہ ہو گئی, اور ان کو کوئی چیز بھی نصیب نہیں ہوئی, سب کچھ ختم. انسان کی بوڑھی اور سرمایہ تو زندگی ہے, جس پر نفع کما سکتا ہے آخرت کا اور نقصان سے بچ سکتا ہے, اب تو وہ بھی تباہ ہو گئی. الاکثرون, اور جب وہ تباہ ہوئی تو ہمیشہ کی جہنم مل گئی. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, اب ذرا پھر دیکھو ان کو, ان الذين لا يؤمنون بالآخرة, اوپر فرمایا قرآن خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے آخرت ہر وقت پیش نظر ہے. ان مومنوں کے لیے جن کے آخرت ہر وقت پیش نظر, اور فرمایا جو آخرت کو مانتے ہی نہیں, پیش نظر چھوڑو, ایمان ہی نہیں رکھتے, تو ان کا کیا حال ہے؟ ان کی دنیا کی زندگی اور دنیا کی محنتیں مزین کر دی گئیں, ان کے آباد مشرکانہ خوبصورت کر دیے گئے. وہ کیا ہے؟ متردد ہیں. یہ جملہ قرآن پاک نے جو تشخیص کی ہے نا, اس کو سوچو, یہ جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ کبھی کہہ نہیں پاتا. آپ یقین کر لیں کہ یہ روس, برطانیہ اور یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں, اگر سروے کیا جائے رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ خودکشیاں ان ایریوں میں ہوتی ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. بھارت میں پچھلے دنوں میں بھی رپورٹ آئی, بھارت میں بہت زیادہ خودکشیاں. برطانیہ, امریکہ, دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں, آخر سوال ہے کیوں خودکشی ہے؟ کس لیے خودکشی ہے؟ کہ آخرت پر تو ایمان ہی نہیں. جب آخرت پہ ایمان نہیں تو دل مطمئن نہیں, چاہے جتنا سرمایہ ہو, جتنا دولت مل جائے, آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا یا آخرت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا, اس آدمی کو کبھی چین نصیب نہیں ہو سکتا. اور پیسہ دولت یہ نہیں باعث اطمینان, ہزاروں مل جائیں لیکن دل اپنی غذا مانتا ہے, اور دل کی اپنی غذا قرآن اور ایمان اور آخرت کے ساتھ تعلق والی چیزیں. اس لیے دل پیسوں سے سیر نہیں ہوگا, مطمئن نہیں ہوگا. گاڑیوں, کوٹھیوں سے, یہ جو بڑے بڑے دنیا دار, سرمایہ دار, فراہین, ان سے اگر آپ پوچھے تو یہ بیچارے گولیاں, چھ چھ گولیاں کھا کر رات کو سوتے ہیں, اطمینان نہیں. اور آپ کو جہاں پر بھی لگانا مشکل ہے. فرق دیکھ لیں اور کسی طریقہ سے یہ یاد رکھ لیں, عملی طور پہ اگر یہی یا مہور کے ایک لفظ کو لے کر پوری دنیا کا آپ سروے کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن نے کیسی تشریف کی ہے, زبردست تشریف کی. جتنا آخرت سے دور ہوتا جائے گا اتنا سکون سلب ہوتا جائے گا, اور جتنا آخرت کے قریب لگتا جائے گا اتنا مطمئن ہوتا جائے گا. جتنا جس کا جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا مطمئن ہوگا, اس کو کوئی فکر نہیں, وہ آگ کے چیخے کے کنارے پر بیٹھ کر بھی مطمئن ہوگا. یہ ساری ایمان کی برکات ہوتی ہے, چاہے جو بھی ہو تو اصل چیز یہ ہے. آپ بھی ذہن میں رکھ لیں, دین کا کام کرو گے تو اطمینان ہوگا, اور دین کا کام نہیں کرو گے اطمینان نہیں مل سکتا. ہمیں مجھے ایک ساتھی ملا 10-12 سال کے بعد, پڑھتا تھا ہمارے ساتھ, وہ آ کر رونے لگی اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ بچے تلاش کر دو, میں صرف پرانی بچے پڑھاؤں گا. کیوں؟ کہتا ہے کہ 10-12 سال میں نے کاروبار کیا, مدرسہ چھوڑنے کے بعد بڑا کاروبار کیا. ہاں بھائی, یہ ستون کی دیکھ والا بیمار ہے. ہاں بزرگ کو اللہ نے وجود دیا ہے اپنے, ہاں معذور ہے تو پھر ٹھیک ہے, معذور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, مغرور نہ ہو. معذوروں کے لیے بڑی اجازت ہے. اچھا تو کہتے ہیں میں نے کروڑوں روپے کمائے کاروبار میں, لیکن ایسا دل میں ایک ٹانگ اٹھتی ہے کہ میری ساری موڑی گم ہوگی, اور لگتا ایسا ہے کہ سکون میں رات کو نیند نہیں جاتی, دل کو اطمینان کسی بات پہ خوشی نہیں, بس ایک ہی پیچھے لگا ہوں, پیسے ملے پیسے ملے پیسے ملے پیسے. جس طرح وہ ہلکا کتا ہوتا ہے اس کے جراثیم ہوتے ہیں, اسے بیٹری نہیں دیتے ایک جگہ پہ, ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. یہی دنیا دار کی حالت ہے. یا مہو اولئک الذین, یہی لوگ ہیں, لہم سوء العذاب, انہی کے لیے ہے سوء العذاب, قبر کا عذاب برزخ کا عذاب, وہم فی الآخرت, اور وہی آخرت میں, هم الاخسرون, آخرت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں, وہی اپنی موڑیاں کھل کرنے والے ہیں. انکا, اے میرے پیغمبر, بے شک آپ, لتلقا, دنیا داروں کا حال سن لیا ان کا کیا حال ہے, اور آپ کو اللہ نے جو خزانہ دیا یہ کسی کے پاس بھی نہیں. انکا, بے شک آپ میرے پیغمبر, لتلقا القرآن, تم دیے گئے ہو قرآن, پڑھائے گئے ہو قرآن, اور کس کی طرف سے, ملت حکیم علیم, تلقا دیے گئے اور سکھائے گئے القرآن, قرآن کریم, ملت حکیم علیم, حکیم بادشاہ, علیم بادشاہ کی طرف سے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ استاد کا بھی اثر ہوتا ہے شاگرد پر, استاد کا اثر بھی ہوتا ہے شاگرد پر, بشرطے کہ شاگرد کی فطرت صحیح ہو, سلیم الفطرت ہو, استاد کا اثر بھی کرتا ہے. تو آپ کے استاد حکیم اور علیم ہے, آپ کی فطرت سلیم ہے, تو قرآن جو متکلم کا اثر بھی ہوتا ہے کلام میں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی بات بھی حکمت پر مبنی ہے اور سچی تلی ہوتی ہے, اور قرآن کریم کی بات بھی صحیح نسخہ حکیم کی طرف سے, اور قیامت تک کی مزاجوں کے مطابق یہ لٹکایا اذ قال موسیٰ لأہلہ. بعض یہ تسلی، بعض ترغیب ہے. تسلی کہتے ہیں